عاشقم کن ولی تو با دلم را بیاد، دیوونم کن ولی یک کمی کتا بیا، بیا کتا بیا با دلم را بیا، حالا که ما شدی دیگه مثل همین الان که من باید بشم عاشق، تو را دیدم یاد دیدم که دیوونم، چجوری شد نفهمیدم. تکلیف آدم و معلوم میکنه، تا نگات یک دفعه جادوم میکنه، وقتی که رو قلب مزوم میکنه. بیا عاشقم کن، عاشقم کن، بیا عاشقم کن، عاشقم کن، بیا عاشقم کن، بیا عاشقم کن، عاشقم کن، ولی تو با دلم راه بیا، دیوونم کن ولی یک کمی کوتاه بیا، بیا کوتاه بیا با دلم راه بیا، حالا که ما شدی دیگه مثل ما، بیا بیا عاشقم کن. فراموش کن که بتونی منو فراموش نمیشم، نمیشینم اگه پیش تو آخه آتیش تو، میخوام اجازه بگیره منو دیگه، منو نمیتونی نخوای، تو نمیتونی بری ببری هرچی دار و نداره، آخه دیگه تو را نمیتونم نخوام، من نمیتونم برم، بخوام برم چشمای تو نمیذاره. عاشقم کن، عاشقم کن، بیا عاشقم کن، عاشقم کن، بیا عاشقم کن، بیا عاشقم کن، عاشقم کن، ولی تو با دلم راه بیا، دیوونم کن ولی یک کمی کوتاه بیا، بیا کوتاه بیا با دلم راه بیا، حالا که ما شدی دیگه مثل ما، بیا بیا عاشقم کن، عاشقم کن، بیا عاشقم کن، عاشقم کن، بیا عاشقم کن، بیا عاشقم کن، بیا عاشقم کن، عاشقم کن، بیا عاشقم کن.